viață în Hristos. An nou și o inimă nouă în Iisus. An nou și o nouă viață în Hristos. Slavă, mărire și glorie Domnului, slavă și glorie lui Dumnezeu. Slavă, mărire și glorie Domnului, vesel îi cântă sufletul meu. An nou, începem cu toții în Iisus. An nou, trăim cu toții în Hristos. An nou, începem cu toții în Iisus. Trăim cu toții în Hristos. Slavă, mărire și glorie Domnului, slavă și glorie lui Dumnezeu. Slavă, mărire și glorie Domnului, vesel îi cântă sufletul meu. Și-apoi veșnicia cu Iisus. An nou, plecavom cu toții la Hristos. An nou, și-apoi veșnicia cu Iisus. An nou, plecavom cu toții la Hristos. Slavă, mărire și glorie Domnului, slavă și glorie lui Dumnezeu. Slavă, mărire și glorie Domnului, vesel îi cântă sufletul meu. Slavă, mărire și glorie Domnului, slavă și glorie lui Dumnezeu. Slavă, mărire și glorie Domnului, vesel îi cântă